1899 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 55% taniej. 7,59 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo polskie jabłka czerwone luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej. 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Państwo Środka otwiera swój rynek na polski drób. W Warszawie podpisano porozumienie z chińską delegacją. Mija rok, rozstrzygnięcia nie ma. Nadal nie wiadomo, co doprowadziło do zalania cieplic w czasie powodzi w Jeleniej Górze. W Warszawie do piątku mogą wyć syreny alarmowe. Władze uspokajają, to tylko test systemu. Polski drób wraca na chiński rynek. Ministerstwo Rolnictwa podpisało z Generalną Administracją Celną Chin porozumienie dotyczące zasad regionalizacji mięsa. Wiceszef MSZ Paweł Wroński powiedział, że to bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Polska jest dużym eksporterem drobiu na teren Unii Europejskiej, ale eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają te części produkcji, którymi nie jest zainteresowany polski przemysł. Mamy nadzieję wszyscy, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie. Wartość eksportu na rynek chiński docelowo oceniana jest na wartość 2 miliardów złotych. W Polsce jest delegacja przedstawicieli chińskich władz. Chiny wstrzymały import polskiego drobiu w 2020 roku. Zakaz został chwilowo zniesiony, ale we wrześniu ubiegłego roku, po wykryciu ognisk ptasiej grypy, ponownie wprowadzono embargo. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów. Decyzja dotyczy osób, które uczestniczyły w procedurach awansowych dokonanych przez nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa lub udzielały jej poparcia, podał resort. Z kolei minister stwierdził, że dalsze urzędowanie odwołanych osób godziłoby w niezależność sądów i zaufanie obywateli do państwa prawa. Decyzja o odwołaniu prezesów i wiceprezesów wcześniej została negatywnie oceniona przez kolegia sądów. Rok po powodzi w Jeleniej Górze wciąż nierozstrzygnięta pozostaje sprawa odpowiedzialności za zalanie części cieplic. Zdaniem mieszkańców winny jest właściciel pobliskiego miasteczka wypoczynkowego, który nakazał przekopanie wału, aby ratować swój ośrodek. Uwolniona woda miała zalać kilka ulic i stojące przy niej domy. Prokuratura wszczęła śledztwo i powołała biegłych. Ci orzekli, że przekopano groble, a nie wał i że nie spowodowało to zalania osiedla. Prokurator uznał, że brak jest ustawowych znamion czynu zabronionego. Na tą decyzję pokrzywdzeni złożyli zażalenia. Akta sprawy przesłane zostały do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. A sąd jeszcze nie wyznaczył terminu rozpatrzenia zażalenia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury. O tym, co rok po powodzi dzieje się na zalanych terenach, będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki po 17.20. Teraz ostrzeżenia przed sygnałami alarmowymi. Do piątku w Warszawie syreny mogą wyć co jakiś czas przez kilka sekund. Jest to związane z testem systemu alarmowego. Władze uspokajają, że nie ma żadnego zagrożenia. Jednocześnie sprawdziliśmy na Lubelszczyźnie, czy Polacy wiedzą, jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak się zachować. Ostatnie wydarzenia między innymi w Świdniku czy Chełmie pokazały, że albo nie reagujemy na sygnały alarmowe, albo wpadamy w niepotrzebną panikę. Każdy się inaczej zachowa. Pewnie, którzy w panikę wpadli. Ja sam osobiście nie wiem, jakbym się zachował. Inni z kolei uważają, że sygnały alarmowe to dobra decyzja, ponieważ ludzi należy ostrzegać, a ci, którzy nie reagują, postępują nieodpowiedzialnie. Powinni się zapoznać aktualną instrukcją, jak należy reagować. Spokojnie do tego podchodzę. Trzeba spokojnie, nie panikować. Opanowanie zaleca również wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i przypomina o procedurach zachowania w wypadku zagrożenia. Jeżeli słyszymy alarm, należy zachować spokój, zostać w domu, upewnić się, że nasi najbliżsi są również bezpieczni i w pierwszej kolejności korzystać ze źródeł masowego przekazu. Telewizja, radio i słuchamy komunikatów służb. Karolina Ryniak, Radio Lublin. Ukraińskie służby dokonały ataku hakerskiego na rosyjską Centralną Komisję Wyborczą. Zakłóciły głosowanie w wyborach do rosyjskich władz lokalnych, m.in. na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach. Według ukraińskich mediów powołujących się na swoje źródła w służbach, cyberataku mieli dokonać specjaliści z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Atak został wymierzony w infrastrukturę wykorzystywaną w przeprowadzenie nielegalnych, z ukraińskiego punktu widzenia, wyborów, m.in. w serwery rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej oraz platformę zdalnego głosowania elektronicznego, ale też w routery Rostelekomu i serwery rosyjskiego państwowego portalu Gosusługi. W wyniku ataku w niedzielę przez pewien czas wielu Rosjan nie mogło zagłosować w wyborach merów i gubernatorów w kilku regionach Federacji Rosyjskiej i na okupowanych terytoriach. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, zaczynamy od siatkówki, bo Polacy grają właśnie z Katarem. To drugi mecz Mistrzostw Świata, a rywal na papierze, najsłabszy w naszej grupie. Jeśli wygramy za 3 punkty, czyli do 0 lub 1, wychodzimy z grupy już dziś. Pierwszy set wygrany punkt za punkt, 25-21, dopiero w końcówce nasi odskoczyli. W drugim jak na razie 9-3. Tymczasem Holendrzy zapewnili już sobie awans do pucharów po zwycięstwie nad Rumunią, 3-0. Z turniejem żegnają się Japończycy po rozczarowujących porażkach z Turcją i dzisiejszej z Kanadą. A teraz sesja wieczorna Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Tokio. Anita Włodarczyk szósta w konkursie rzutu młotem. Wynik 40-letniej legendy, 74 metry, 64 centymetry. Zwyciężyła Kanadyjka Cameron Rogers, 80 metrów, 51 centymetrów przed dwoma Chinkami. Świetnie biegała Pia Skrzyszowska, nasza najlepsza podkarka. Najpierw z czasem weszła do finału na setkę, a w nim zajęła piąte miejsce. To jej pierwszy finał Mistrzostw Świata w karierze z najlepszym wynikiem w sezonie, 12 sekund i 40 900. Zwyciężyła Ditaji Kambundji 12-24, ustanowiła tym samym rekord Szwajcarii. Druga Nigeryjka Tobi Amusan, a trzecia Amerykanka Grace Stark. Eliminacji na 110 metrów przez płotki nie przebrnęli Jakub Szymański i Damian Czykier. Mistrzem świata w skoku o tyczce został, zgodnie z przewidywaniami, fenomenalny Armand Duplantis ze Szwecji z rekordem świata, uwaga, 6 metrów 30 centymetrów. Polskie pięściarki wróciły z Liverpoolu. Z miasta The Beatles Agata Kaczmarska przywiozła złoty medal Mistrzostw Świata. Wiedziałam, że to zrobię, że jestem już na tyle przygotowana, jestem na tyle dojrzałą osobą już w tym boksie. Mój boks też już wchodzi na takie wyżyny, że nie chcę za wszelką cenę, tylko po prostu chcę pokazać to, co potrafię. No to wychodzi, ja po prostu to czuję. Ja po prostu już łapię ten flow i no jest dobrze. Wicemistrzyniami świata, przypomnijmy, zostały Julia Szeremeta i Aneta Rygielska. I jeszcze zaglądamy na Filipiny. Po pierwsze grają tam nasi siatkarze, 10-4 w drugim secie, a po drugie zagrają tam Polki w futsalowym mundialu. Wiadomo już z kim, właśnie z Filipinkami, Marokankami i Argentynkami, oczywiście w grupie, ale to dopiero w listopadzie. A sport w Trójce za godzinę. Dziś idzie przez Polskę układ frontów atmosferycznych. 9 województw ostrzegamy przed burzami, porywami wiatru oraz gradem. Szczególnie ostrzegamy mieszkańców Lubuskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego, a w weekend wrócą upały. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty jeszcze tylko dzisiaj. Samsung Galaxy S25 Edge. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4449 zł. Teraz za 3499. Taniej o 950 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Jest poniedziałek, 15 dzień września, a my mówimy Państwu dzień dobry. My, czyli Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Aneta Aftoniuk. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Przyjrzymy się w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, jak przebiegają rosyjsko-białoruskie manewry Zapad i nasze manewry, czyli Żelazny Obrońca 25. Zajmiemy się też przemocą w internecie wobec kobiet, bo co piąta z nas doświadcza cyberprzemocy, a przed samą 17 powiemy też o nagrodach Emmy. I zastanawiam się teraz, czy Państwo oglądali te nagrodzone seriale i czy w ogóle oglądają, szanowni, telewizję, czy jednak radio na zawsze w sercach? No to może zrobimy bitwę? Telewizja czy radio? Można dzwonić z uzasadnieniem. 22 i 7 trójek. Trwają manewry rosyjskich i białoruskich wojsk, Zapad, czyli Zachód. Już sama nazwa sugeruje walkę, z jakim przeciwnikiem ćwiczą Rosja i Białoruś. Państwa zachodnie nie pozostają obojętne. Polska prowadzi manewry Żelazny Obrońca 25 z udziałem 30 tysięcy żołnierzy. NATO ogłosiło działania pod kryptonimem Wschodni Strażnik, a ich celem jest wzmocnienie naszej obrony powietrznej. Materiał przygotował Kuba Witkowski, ale ostrzegam też Państwa, bo będą głośne dźwięki, więc żeby się Państwo nie przestraszyli, jeśli prowadzą Państwo akurat samochód. To już czwarty dzień. Rosjanie i Białorusini w ramach manewrów Zapad ćwiczą scenariusze konfrontacji z NATO. Ćwiczenia obserwujemy my, przyglądają się też nasi sojusznicy, w tym Estończycy. Tegoroczny Zapad ma znacznie mniejszą skalę w porównaniu z manewrami, które odbyły się w 2017 i w 2021 roku. Stwierdził pułkownik Ans Kiviselk, szef estońskiego Wojskowego Centrum Wywiadowczego. Nie zmienia to faktu, że na ocenę tego, co się działo za wschodnią granicą, przyjdzie jeszcze czas. Niewątpliwie były to ćwiczenia dosyć szerokie. Jakub Link-Lęczowski, wydawca portalu Milmak. Bo to nie jest tylko Białoruś czy też Okręg Królewiecki, ale również to były duże ćwiczenia sił morskich, wsparte również lotnictwem, gdzie również odpalono pociski dosyć nowoczesne. Między innymi te typu Cyrkon, ultraszybkie i zdolne trafiać cele oddalone nawet o 1000 kilometrów. Ale Polska i siły NATO nie przyglądają się temu bezczynnie. Mamy swoje ćwiczenia, które są prowadzone w tym momencie. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To są manewry, to są nasze ćwiczenia, mogą latać śmigłowce, może być słychać huk wystrzałów. To jest związane z ćwiczeniami Żelazny Obrońca. W szkolenie są zaangażowani także terytorialsi, którzy ćwiczą w ramach akcji Ognista Burza. Udział żołnierzy w ćwiczeniu Ognista Burza to praktyczny sprawdzian gotowości bojowej i współdziałania z wojskami operacyjnymi. Mówi oficer prasowy lubelskich terytorialsów kapitan Marta Gaborek. Wszystko po to, by doskonalić umiejętności obronne i zwiększać zdolność reagowania zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w przypadku zagrożeń militarnych. Najistotniejszą częścią ćwiczeń Żelazny Obrońca to jest kwestia przeprowadzenia działań zgrywających na szczeblu 18 Dywizji Zmechanizowanej, czyli tak naprawdę formacji, która jest w tej chwili odbiorcą najnowszych technologii, które trafiają do Wojska Polskiego. Wzbogaciła się teraz zarówno w czołgi Abrams, niedługo otrzyma wsparcie śmigłowców Apache, będzie musiała to wszystko zsynchronizować również z nowoczesną artylerią rakietową, która jest również na jej stanie. Są warianty defensywne ćwiczone, bo Sojusz jest sojuszem defensywnym, ofensywnym. Generał rezerwy Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Scenariusze prowadzone na bazie przyjętych oczywiście umownych, sztucznych państw, bo te nazwy są powymyślane. Ćwiczenia odbywają się na lądzie, w powietrzu i na morzu. O wojskowych manewrach mówił Państwu Kuba Witkowski, a teraz w trójce nasza piosenka dnia to Gorillaz, The Happy Dictator, ale też Państwa głos, radio czy telewizja w naszej trójkowej bitwie. Radio to zawsze jest radio, bo mogę pracować, a akurat pracuję na ogrodzie, coś robię i spokojnie sobie słucham. To nasza piosenka dnia, The Happy Dictator, Gorillaz, i dzwonią Państwo słuchając tej piosenki i odpowiadają na pytanie: telewizja czy radio? Od razu odpowiadam, że radio, bo radio można słuchać wszędzie i nawet jadąc samochodem. Telewizja to jak przyjedziemy do domu i to kiedy? Nie ma czasu na to. Zapraszamy do Trójki. Na telewizję nie mają Państwo czasu, a na internet? No właśnie, to jest pytanie zasadnicze, dlatego że teraz w audycji naszej właśnie o internecie, który to wiemy nie od dzisiaj, bywa przestrzenią niebezpieczną. A cyberprzemoc krzywdzi tak samo jak ta realna. Nawet co piąta kobieta skarży się na przemocowe zachowania, których doświadczyła w sieci, i teraz o tym Jacek Frencel. Cyberprzemoc w sieci będzie karana. W ciągu 2 lat ma zostać wdrożona przez rząd unijna dyrektywa penalizująca nękanie w sieci, a mowa m.in. o cybernękaniu, cyberstalkingu, cyberflashingu. Tam mamy też revenge porn. Ta dyrektywa tak naprawdę będzie te nowe formy penalizować. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. To po pierwsze. Po drugie, młodzież, można powiedzieć praktycznie dzieci między 12 a 18 rokiem życia, między 18 a 24. To są te grupy, które najczęściej dzisiaj na taką przemoc seksualną w formie właśnie obrazków, zmanipulowanych zdjęć się natykają. To jest tak duży problem społeczny, że poza tym, że to powinno być penalizowane i będzie na mocy dyrektywy, to będzie zmieniało relacje międzyludzkie. Wielokrotnie doświadczyłam cyberprzemocy. Jedno z takich bardziej spektakularnych zdarzeń dotyczyło dezinformacji na mój temat. Anna Mierzyńska, dziennikarka OKO.press. Zarzucania mi, że byłam w kontaktach bliskich, osobistych z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem, co jest absolutnie nieprawdą, ponieważ nie znam tego człowieka i napisałam tylko o jego działalności jeden jedyny artykuł. To wystarczyło do tego, żeby ten zarzut został wobec mnie sformułowany. To był hejt na wielką skalę, połączony z groźbami wysyłanymi mi w wiadomościach prywatnych i w mailach. Musimy zmienić prawo i wprowadzić regulacje. Dr Sylwia Spurek, European Fame Institute. Od przeciwdziałania, prewencja, kampanie świadomościowe, edukacja, aż do ścigania i karania sprawców. To jest trudne do zrobienia, ponieważ w sieci człowiek często jest anonimowy. Dlatego kluczowe są obowiązki operatorów i platform, tych tak zwanych big techów. Jeżeli nie będą realizowali swoich obowiązków, muszą ponosić odpowiedzialność również finansową. Miałam taką sytuację, że moje zdjęcie zostało przerobione w taki sposób, że zostałam rozebrana na tym zdjęciu. Joanna Miziołek, dziennikarka Wprost i Polsatu. Zgłosiłam to oczywiście na policję, natomiast no, bardzo trudno jest walczyć z taką cyberprzestępczością, bo na tych portalach internetowych te konta są anonimowe i później takie zdjęcia właśnie rozebrane gdzieś się pojawiają. A policja chyba nie jest jednak mimo wszystko przygotowana do tego, żeby radzić sobie z takimi cyberatakami. To, co karmi przemoc, to jest milczenie. Profesor Iwona Chmura-Rutkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osoba poszkodowana powinna otrzymać natychmiastową pomoc, adekwatną do tego, co się wydarzyło, a osoba, która narusza granice, narusza prawo, narusza normy, powinna ponieść konsekwencje. Ale kobiety często nie ujawniają tego, że doszło do takiego cyberataku, cybernękania. To jest ten problem tabu i milczenia, dlatego absolutnie pierwszym zachowaniem interwencyjnym jest zrobienie takiej przestrzeni dla dziewczynki, dla kobiety, żeby mogła o tym powiedzieć. To jest ogromne zadanie dla rodziców, dla wszelkich osób, które pracują z kobietami, dlatego że pierwszą reakcją niestety w naszej kulturze jest obwinianie. Warto zachowywać dowody, robić screeny, mieć dowód na to, mieć kogoś, jakiegoś świadka, osobę, która być może to widziała, i zdecydowanie to zgłaszać. Tematem cyberprzemocy wobec kobiet zajmował się Jacek Frencel. Powtórzę Państwu tę samą informację, bo na mnie robi duże wrażenie i myślę, że warto zdać sobie z tego sprawę. Nawet co piąta kobieta skarży się na przemocowe zachowania, których doświadcza w sieci. Co piąta z nas, to bardzo dużo.

Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 16:31. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. Mamy nadzieję, że te działania Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej, mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin. Rzecznik podkreślił, że podczas spotkania Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego, tu cytat, oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego. Film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland będzie polskim kandydatem do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki Wiedzy Filmowej, czyli do Oscarów. Został zgłoszony w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Agnieszka Holland zbudowała film z najważniejszych momentów życia bohatera. Uroczysta gala Oscarów odbędzie się 15 marca. Wcześniej poznamy nominowane filmy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że nie wyklucza kolejnych ataków na liderów Hamasu, tu cytat, gdziekolwiek się znajdują. Wcześniej Izrael zaatakował ich w Katarze, co wywołało krytykę świata. Przebywający w Izraelu sekretarz stanu Marco Rubio ma według mediów we wtorek polecieć do Dohy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce teraz i Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 4806 zł brutto, czyli około 3600 zł na rękę. Tyle wyniesie od przyszłego roku płaca minimalna w Polsce. Stawka godzinowa 31 zł i 40 groszy. Do decyzji rządu krytycznie odnoszą się związki zawodowe, a według pracodawców to rozwiązanie kompromisowe. Inflacja w sierpniu wyniosła ostatecznie 2,9%. Wzrost cen towarów i usług był zatem niższy niż w lipcu, ale też o 0,1% wyższy niż początkowe szacunki. Najbardziej drożały usługi, tańsze były produkty, choć nie wszystkie, komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Mimo że tempo wzrostu cen produktów jest wyraźnie niskie, to wśród kategorii samych produktów można znaleźć takie, które rosną 10-krotnie szybciej. Na przykład kategoria mięs, wołowych czy cielęcych, ale też bardziej podstawowych produktów takich jak jajka. Z drugiej strony szali z kolei mamy spadki, niezmiennie spadki cen paliw, które w tej chwili są niższe niż przed rokiem o blisko 5%. Do tego dochodzi spadek cen samochodów i usług transportowych. Po tych danych w opinii ekonomistów kolejna obniżka stóp procentowych nastąpi w listopadzie, a w roku przyszłym będą jeszcze dwa cięcia. Pośrednie i bezpośrednie skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak upały, susze i powodzie, których Europa doświadczyła latem bieżącego roku, kosztowały europejską gospodarkę około 43 miliardów euro. Tak oszacowali naukowcy z Uniwersytetu w Mannheim i Europejskiego Banku Centralnego. Od jutra przez 7 dni będzie można skorzystać z 25% zniżki na jednorazowe przejazdy pociągami Polregio. To element akcji Europejski Tydzień Mobilności promującej korzystanie z transportu publicznego. Europejski Tydzień Mobilności potrwa od 16 do 22 września. Tego dnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Za dolara dziś po południu płacimy 3 zł 61 groszy. A za euro 4,24. W nocy wszędzie przelotne opady, od 12 stopni na północnym wschodzie, w centrum 14 do 15 na południu. Sister, who's the only one? Nagrody Emmy rozdane. Przed samą 17 powiemy o tym, kto zgarnął i ile statuetek. Wpadnie Kasia Borowiecka i na pewno ta rozmowa będzie dla Państwa wielką frajdą. I z tej okazji, że te nagrody Emmy już powędrowały do zwycięzców, zapytałam Państwa trochę może bezczelnie, czy telewizja, czy radio. No i mamy taką bitwę. Zastanawiam się, czy gdybyśmy byli w telewizji, to te głosy byłyby inne. Mam pewne podejrzenia, ale póki co Państwo głosują. W tej bitwie radio-telewizja, no zdecydowanie radio. Telewizja robi dziury w głowie. Radio jest czymś takim, które inspiruje. Zdecydowanie radio. Mniej absorbuje, mniej pola do manipulacji. Zdecydowanie radio. Zapraszamy do Trójki. A zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja jest 16.40 i u nas kolejne tematy dnia. Proszę Państwa, 10-12 tysięcy przypadków koronawirusa tygodniowo notujemy już w tej chwili w naszym kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że ta liczba zachorowań rośnie. Za tydzień będą dostępne szczepionki przeciwko COVID-owi, a dziś rozpoczęło się wystawianie e-skierowań na bezpłatne szczepienia antycovidowe. Anna Lwowa sprawdzała, czy w ogóle chcemy się szczepić. Nie zamierzam, bo się zaszczepiłam i na dzień dzisiejszy to nawet nie wiem, czy wtedy dobrze do końca zrobiłam. Nie wiem, no jesteśmy w wieku te 60+, no nie wiem, na razie się nie będę szczepić. Byłam chora na COVID i przeszłam go bardzo lekko, nawet chyba stanu podgorączkowego nie miałam. ale po tygodniu czy dwóch, jak mnie dopadło zapalenie płuc, to po prostu wtedy to bardzo długo trwało. Męczyłam się bardzo i ciężko przeszłam. Uodpornialiśmy się na COVID. Na samym początku, jak choroba atakowała, to po prostu nie mieliśmy tej odporności i była duża umieralność. Natomiast z czasem, po jednym, po pierwszym, drugim, trzecim szczepieniu, organizm się odparnia, tak samo jak na grypę. Oczywiście, że większość populacji albo uległa uodpornieniu przez szczepionki, albo przez zachorowania. Włodzimierz Gut, wirusolog. Szczepiło się trochę ponad 60%. 6 milionów jest ponad zarejestrowane zachorowań, ale to nie chroni przed zakażeniem. Tak, faktycznie w tej chwili zwiększa nam się liczba przypadków zachorowań na COVID-19. Marek Waszczewski, Główny Inspektorat Sanitarny. W tej chwili mówimy o statystyce takiej jak 47 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. To jest liczba, która jest troszeczkę mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast widzimy tutaj taką wznoszącą falę, czyli widać ewidentnie, że pojawia nam się teraz sezon infekcyjny. Natomiast dalej jest to choroba, która dla pewnych grup osób może zakończyć się dość niepomyślnie. Oczywiście dla młodej, zdrowej osoby jest to w tej chwili jedna z infekcji, natomiast dla osób starszych, dla osób takich, które mają jeszcze dodatkowo inne choroby, jest to dalej choroba groźna. Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Te szczepienia będą wykonywane w aptekach. Od tego roku do 11 wydłużyła się lista bezpłatnych szczepień, które dorosły pacjent może przyjąć w aptece. Paweł Florek, Narodowy Fundusz Zdrowia. Aptek, które szczepią, jest już ponad 1700 w całej Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za podanie szczepionki przez farmaceutę. Szczepionki są wydawane z apteki na podstawie recepty. Od lekarza bądź od farmaceuty. Zapisy ruszyły od dzisiaj, czyli od 15 września. COVID jest i COVID zostanie na stałe. Zostało również tak zwany long COVID, czyli późne komplikacje COVID-u, które się ujawniają w ciągu 3 lat po przechorowaniu. I tutaj cechy są bardzo indywidualne, ale to mogą być od permanentnego zmęczenia do uszkodzeń niektórych organów. Niech Państwo o siebie dbają. Proszę też pamiętać, że trwają w tej chwili szczepienia przeciwko grypie. Można skorzystać. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zero wojen. Ale co jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych spraw, i paw i drogich kaw przeboje. Bo znikały zamtem, nie ma praw, jest tylko paw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Czamery z Polski nie ma już Polski, ale właśnie wręcz przeciwnie, jak najbardziej jesteśmy i czujemy się świetnie. W studiu ze mną Katarzyna Borowiecka. Cześć, dzień dobry, Kasiu. Cześć, dzień dobry. No właśnie, przyszłaś po to, żeby powiedzieć o nagrodach Emmy, ale jest świeższa wiadomość, jest news. To prawda, polskim kandydatem do Oscara będzie film Agnieszki Holland, Franz Kafka, bo pod takim pełnym imieniem i nazwiskiem znakomitego pisarza wchodzi ten film, pod takim tytułem wchodzi ten film do polskich kin w październiku. Wcześniej zobaczymy go na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a premierę światową miał, i to jest bardzo dobre miejsce na premiery światowe, na festiwalu w Toronto, niedawno zakończonym. No i to jest oczywiście jedna z tych produkcji, które wyszły spod ręki Agnieszki Holland, która ma bardzo mocny wątek czeski, ale też ja od razu przyznam cię, że jeszcze tego filmu nie widziałam. Bardzo czekam na festiwal w Gdyni, żeby zobaczyć Franza Kafkę, bo jestem bardzo ciekawa, bo wiele słyszałam już o tym filmie i to jest podobno film, który nie jest oczywiście taką typową biografią od narodzin do śmierci, ale jakąś impresją na temat nie tylko życia Franza Kafki, ale na temat tego, co teraz prażanie z Francem Kafką robią jako towarem eksportowym w pewnym sensie, więc to są takie rozważania Agnieszki Holland i współtwórców tego filmu na ten temat. No i też myślę, że warto podkreślić, że postać Franza Kafki dla Agnieszki Holland, o czym opowiada w wywiadach, jest bardzo ważna od czasu, kiedy zaczęła go czytać jako nastolatka. Więc to jest bardzo długa znajomość i wręcz gdzieś chyba wyczytałam, mówiła o Francu Kafce wówczas, kiedy była nastolatką, tak jakby był jej bratem. Ależ więc to jest to wspaniałe. Bardzo ważna dla niej postać. Pewnie co jakiś czas odkrywa tam zupełnie inne rzeczy. Tak, co dekadę powinno się czytać najważniejsze dla siebie książki i wtedy one odkrywają zupełnie inne oblicze i myślę, że to jest też ten przypadek. Bo to są zupełnie inne dla nas książki. Zapytałam słuchaczy, czy telewizja, czy radio, mówiąc o tym, że ciekawa jestem, studiu, jaka była odpowiedź. Właśnie, absolutnie wygrywamy, w sensie my, radio. Zastanawiałam się też, czy nasi słuchacze oglądali wszystkie te wymienione seriale. Nie wiem tego, ale to może dowiesz się tego w sobotę w audycji swojej filmowej. Na pewno będę wracać trochę, bo to są faktycznie nagrody, 77 w tym roku nagrody telewizyjne amerykańskie, czyli nagrody Emmy, i przyznam, że to nie jest taka ceremonia, dla której zarywam noc, ale jako Oscary, ale zawsze śledzę z uwagą te wszystkie rozstrzygnięcia i tytuły, które się pojawiają, to są z pewnością tytuły, które warto polecać. Ale dla serialu Studio zarywasz noc. Tak, to dla serialu Studio to zerwałam kilkanaście godzin, kiedy on już się zakończył. Ostatni odcinek, ja bardzo lubię oglądać odcinek po odcinku, więc rzeczywiście spędziłam z Sethem Rogenem i całą ekipą tego perwersyjnego listu miłosnego do Hollywood kilka godzin i absolutnie zasłużone wszystkie nagrody. Oczywiście serial Dojrzewanie, taki, który bardzo nas poruszył w momencie premiery, i mam nadzieję, że te rozmowy, które wywołał o tej, to się nazywa manosfera, czyli o tej sferze internetu, w której rozmawiają chłopcy w bardzo różnym wieku, i to prowadzi do bardzo niedobrych wniosków, że te rozmowy do czegoś nas zaprowadzą, do jakichś pozytywnych rozwiązań, do jakiejś zmiany. Te reakcje polityków, wchodzę ci w słowo po to, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, te reakcje polityków już są, którzy zadeklarowali, że ten serial będzie obowiązkowo pokazywany w szkołach, więc to jest chyba absolutna wygrana, coś niezwykłego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i też trzeba powiedzieć, że świetne aktorstwo, świetny scenariusz i realizacyjnie ten serial był bardzo ciekawy, bo każdy z czterech odcinków był kręcony w jednym ujęciu, co pasjonaci i fani tego typu rozwiązań śledzili klatka po klatce, żeby sprawdzić, gdzie było cięcie montażowe, czy na pewno tam nic się nie wydarzyło. Ale chciałam wspomnieć o jeszcze jednym serialu, pewnie nie zdążymy o wszystkich, ale jest też wielkim zwycięzcą tego wieczoru serial The Pitt, i to jest taka produkcja, która ludziom, którzy nie oglądają seriali lekarskich, może się kojarzyć nie do końca dobrze, ale jest to świetna, trzymająca w napięciu, jednocześnie bardzo mądra, i pracownicy oddziałów ratunkowych, nie tylko amerykańskich, mówią, że autentyczna i oddająca ogólne napięcie, które panuje w takich placówkach, produkcja, która pokazuje 15 godzin, bo 15 jest odcinków, 15 godzin pracy jednego dyżuru na oddziale ratunkowym szpitala w Pittsburghu. Znakomici aktorzy, także nagrodzeni w kilku kategoriach, i dobra wiadomość jest taka, że już zaczęły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu The Pitt i premiera w styczniu. Jest co oglądać, proszę Państwa, więc gdyby jednak w naszej małej bitwie zwyciężyła telewizja, no to cóż ja mogę, no cóż teraz ja mogę. Dostęp do tych seriali jest nie tylko poprzez telewizję. Ja nie zalecam oczywiście oglądania na smartfonach takich produkcji, które mają również walory estetyczne, mają fantastyczne zdjęcia, mają świetne kostiumy i scenografię. I muzykę często. Ale w każdej chwili możemy po nie sięgnąć, więc wydaje mi się, że niekoniecznie musimy lubić telewizję, żeby oglądać seriale. No i tak właśnie Katarzyna Borowiecka Państwa pogodziła, więc zostają Państwo z Trójką, a w wolnym czasie będą Państwo mogli oglądać te wszystkie nagrodzone seriale. Bardzo dziękuję. Katarzyna Borowiecka opowiadała Państwu o nagrodach Emmy i oczywiście o polskim kandydacie do Oscara, którym jest film Franz Kafka Agnieszki Holland. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta, get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, nothing's there. How can we talk about our differences? And we don't talk at all. Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, nothing's there. You gotta get some, shake some. .22 i 7 trójek. No oczywiście, że radio. Tylko i wyłącznie. Internet dla rozrywki, film sobie puszczę i tyle. A tak, to radio, radio. Trochę telewizji, trochę radia. Teraz słucham na bardzo dobrym sprzęcie ogólnie w moim garażu radia i jestem 100% zadowolony. O 22 włączę sobie telewizję, coś posłucham. Autopromocja. To będzie historia inna niż wszystkie. Od 45 lat Małgorzata i Włodzimierz Mendelewscy opiekują się niesamodzielną córką w spektrum autyzmu. Jej mama, pani Małgosia, czasem nie ma już sił. Gdybyśmy mieszkali w bloku, to chyba bym wyskoczyła z 4. piętra. Co doprowadziło ją do tak dramatycznego zdania? O tym porozmawiam z dr Joanną Ławicką, współzałożycielką fundacji Prodeste. Ale najpierw reportaż Michała Słobodziana z Radia Zachód. Zapraszam Państwa najmocniej jak tylko mogę. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.